Zostawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka. Program trzeci jest 14, sobota, 2 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować, czy dwaj biznesmeni oskarżeni o udzielanie korzyści majątkowej posłowi Niesiołowskiemu trafią do aresztu. Uwaga na silny wiatr, głównie na południu. Żółte kamizelki na ulicach Francji. Łódzki sąd rozpatruje wniosek prokuratury krajowej o tymczasowe aresztowanie dwóch biznesmenów podejrzanych o korupcję. Mieli oni udzielać korzyści majątkowych posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik przypomina, że biznesmeni usłyszeli wczoraj zarzuty. Wobec pana Bogdana W. i pana Wojciecha K. prokurator wystosował do sądu wnioski o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec trzeciego z biznesmenów, Krzysztofa K., którym przedstawiono zarzut stępczycielstwa, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci wolnościowej. To jest dozór policji, zakaz opuszczenia kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych sąd ma rozpatrzeć jeszcze dziś. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem, szczególnie mocno wiatr będzie na Przedgórzu i w górach, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W porywach do 80 km na godzinę. W powiecie bielskim ostrzeżenie obowiązuje trochę wyższe, drugiego stopnia i może wiać wiatr nawet silniejszy. Dlatego przypominamy o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie parkować pod drzewami, zebrać z balkonów, jeżeli gdzieś jeszcze mamy z podwórek, wszelkiego rodzaju przedmioty, które porwane przez wiatr też mogą wyrządzić szkodę. W Tatrach wieje chalny, osiągający w porywach prędkość ponad 100 km na godzinę. Ratownicy TOPR ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W Zakopanem 8 stopni, śnieg zaczął szybko topnieć, nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Stoją też wyciągi krzesełkowe na Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym. Kończy się Biała Sobota. W 20 placówkach onkologicznych w całym kraju można było wykonać mamografię, cytologię czy sprawdzić znamiona na skórze. W Warszawskim Centrum Onkologii zainteresowanie Białą Sobotą było duże. Tu mamy okazję, żeby bez bólu, bez problemów, bez większych utrudnień zbadać się, żeby nie żartować z losem. Palacze mogli dowiedzieć się, jak wyrwać się z nałogu. Nie ma jakiejś jednej recepty na rzucenie palenia. Tak naprawdę rzucanie palenia to jest praca psychologiczna nad sobą, praca nad swoimi nawykami. Mówił Waldemar Reich z poradni pomocy palącym przy Warszawskim Centrum Onkologii. Nowotwory są po chorobach krążenia drugą przyczyną zgonów w Polsce. W Paryżu rozpoczęły się manifestacje tzw. żółtych kamizelek niezadowolonych z polityki rządu, przede wszystkim finansowej i socjalnej. Podobne demonstracje trwają w kilkunastu miastach we Francji. Największe obawy towarzyszą protestom w Valence, w regionie Auvergne-Rodanu i Alp. Tam władze obawiają się gwałtownych zamieszek, jakie zapowiadają w sieci internetowej grupy chuliganów. Mówi o tym mer miasta Nicolas Dragon. Usunęliśmy wszystko, co mogłoby służyć do atakowania sił porządkowych. Doradziliśmy sklepikarzom, by zabezpieczyli swoje lokale. Imprezy odwołano, wszystko jest pozamykane. Na rogatkach prowadzących do miasta żandarmeria kontroluje osoby wjeżdżające do Valence. Do miasteczek położonych w pobliżu prawo wjazdu mają tylko mieszkańcy. Władze Paryża obawiają się starć bojówek skrajnej prawicy i lewicy, a także chuliganów z przedmieść, którzy chcą demolować i plądrować sklepy, podszywając się pod żółte kamizelki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy, także jutro pochmurno, chwilami będzie się rozpogadzać. Przelotne opady deszczu przechodzące później w deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na południu porywisty wiatr, na razie od 2 do 12 stopni, nad ranem od 0 nad Zatoką Gdańską do 3 w centrum i 5 na Podkarpaciu. W niedzielę w Szczecinie i we Wrocławiu 2 stopnie, w Augustowie 3, w Warszawie 8 stopni, a w Rzeszowie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za energooszczędną pralkę Beko z silnikiem inwerterowym o wartości 1449 zł. Teraz zapłacisz 362 zł, a resztę za pół roku. A przy zakupie odkurzacza pionowego 2 w 1 Bosch o wartości 599 zł. Teraz zapłacisz 150 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzka niskie ceny. Mediamarkt.

Cloud hidden and my whereabouts unknown. Casadero got me wearing all camo. Decked in Patagonia, head to toe. Down for whatever I think I let go. No more shoes or socks, I only rock sandals. I can tell if I'm hip or getting old. I can hear you, maybe you could change your tone. People tend to listen when they see your soul. Tak, Toro i Moi rozpoczął nam drugą godzinę programu, a teraz przemkniemy w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Dzień dobry, Justyna Teodorczyk, Galeria Sztuki w Legnicy. Małgorzata Kazimierczak prezentuje wystawę pod tytułem Labirynt Idei Zdarzeń. Mierzymy się właśnie z labiryntem, z ideą i ze zdarzeniem. Labirynt idei, bo faktycznie w Galerii Sztuki mamy labirynt, do którego widza zapraszamy. Widz będzie prowadzony i chodzi właśnie o to zdarzenie, bo nie wystarczy postawić obiektów w Galerii Sztuki czy obrazu zawiesić na ścianach, bo ważniejsze teraz jest doświadczenie samego widza. Zatem chodzi o to, co zdarzy się pomiędzy widzem a dziełem sztuki, czyli w tym przypadku zaaranżowaną przestrzenią, która jest zaaranżowana nie tylko wizualnie, ale także za pomocą dźwięku, za pomocą wideo art i za pomocą właśnie, no nazwijmy to przestrzeni na własne przemyślenia, na kontekst i na dopełnienie takie interaktywne, doprowadzenie tej wystawy do punktu, kiedy jesteśmy jej częścią. A zatem wprowadzamy widza w labirynt, gdzie za drogowskaz dostaje on taką narrację z czarnych i białych ciągów zapisów, ze słów, ze zlepków zdań i w pewnym momencie widz dochodzi do ściany i wprost i w przenośni i tam czekają na niego projekcje wideo. Jednym słowem czuję się jak w takiej innej wyabstrahowanej przestrzeni, ale przecież o to nam chodzi, bo sztuka ma nas na moment, na chwilę, bo mówimy o tej wystawie, że można ją zwiedzać parę minut albo kilkadziesiąt minut, więc na moment, na chwilę ma nas oderwać od rzeczywistości i pozostawić nas samych ze sobą, z dziełem sztuki. Więc wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na tę wystawę Galeria Sztuki w Legnicy. Dzień dobry, Natalia Cieślak. Zapraszamy na wystawę Filipa Wolaka zatytułowaną Ponad Zimą do Galerii Sztuki Wozownia. Filip Wolak pochodzi z Torunia, ale od prawie 20 lat mieszka w Nowym Jorku. Zajmuje się głównie fotografią komercyjną, współpracuje m.in. z wieloma nowojorskimi galeriami sztuki i muzeami. Natomiast równocześnie realizuje swoje projekty stricte artystyczne i właśnie jeden z tych projektów mamy okazję oglądać w Wozowni. To cykl fotografii zatytułowane Ponad Zimą, w którym łączą się tak naprawdę dwie pasje Filipa Wolaka. Z jednej strony pasja do fotografowania, a z drugiej strony pasja do latania. Ponad Zimą to jest fotografia lotnicza wykonana przez Filipa Wolaka z okien pilotowanego przez niego samego samolotu. I zdjęcia przedstawiają zimę z perspektywy dość nieoczywistej, a mianowicie z góry. Filip Wolak fotografuje głównie Nowy Jork i okolice i tworzy fotografie, które układają się w takie kadry często abstrakcyjne, w układy linii i płaszczyzn. One są oczywiście bardzo piękne, natomiast tym, co wydaje mi się stanowi o wyjątkowości tych fotografii, jest to, że one prezentują zimę w takim bardzo medytacyjnym aspekcie. Dobrym przykładem jest tutaj fotografia, za którą Filip Wolak otrzymał kilka lat temu bardzo prestiżową nagrodę Sony World Photography Award. Ta fotografia przedstawiała Central Park widziany z wysokości 10 tysięcy stóp, czyli tak naprawdę z perspektywy, której nigdy w życiu codziennym nie jesteśmy w stanie tego miejsca zobaczyć. I oczywiście w Wozowni prezentujemy tą fotografię. Zapraszam do Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu na wystawę Filipa Wolaka Ponad Zimą. Wystawę można oglądać do 17 lutego. Dzień dobry. Krzysztof Ociepa, Kino Teatr Rialto w Katowicach. 9 lutego, sobota, godzina 17. Kino na kole, Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych. Po raz drugi Kino Teatr Rialto ma przyjemność gościć filmy, które zostały zaprezentowane na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rowerowych w niemieckim Herrn. Teraz pora na to, żeby cały świat, w tym także Polska i katowiczanie, mieszkańcy aglomeracji śląskiej, mieli okazję obejrzeć najlepsze filmy rowerowe minionego sezonu. Stylistycznie i tematycznie rzecz jest bardzo rozciągnięta i powiedziałbym rozszerzona. Oczywiście tematem przewodnim jest rower i bardzo różne jego aspekty, w bardzo różny sposób to, w jaki on jest prezentowany, w jaki rower przenika nasze życie. Od powiedzmy impresji artystycznych na temat tegoż środka lokomocji, poprzez filmy dokumentalne opowiadające o ludziach zawodowo zajmujących się rowerami, czy to naprawiającymi je, czy też o zawodowych kolarzach. Więc zarówno animacje, zarówno filmy dokumentalne, jak i animowane dokumenty. Rzecz jest bardzo zróżnicowana. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie ważnego i istotnego. Każdy wielbiciel dwóch kółek, a wiemy, że takich ludzi nie brakuje. Oczywiście będą doświadczenia europejskie, Belgia, Wielka Brytania, będą dokumenty Gwatemali. Opowieść o tym, to jest ciekawa sprawa. W jednym z tych filmów pokazane jest, jak rower, ten mechanizm napędzający, dzięki któremu się możemy przemieszczać, wykorzystywany jest do zupełnie innych rzeczy, do takich prozaicznych jak obieranie kukurydzy na przykład. Więc tutaj geograficznie jesteśmy naprawdę nieźle, mówiąc po rowerowemu, rozjechani. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki na Kino na Kole, Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych, 9 lutego, sobota, godzina 17, Kino Teatr Rialto w Katowicach. I tak w telefonicznym skrócie przez Galerię Sztuki w Legnicy, Galerię Sztuki Wozownia w Toruniu i Kino Rialto w Katowicach. Wszystkie podpowiedzi, daty, godziny można już prześledzić w naszym artykule. Tam wszystko pięknie, czarno na białym wpisane, spisane. Można czytać i już się częstować, a za chwilę w studio kolejny gość. Nada a ver com sol de pau, viu? Bem que eu te avisei, vou mandar a real. Sabe a minha identidade? Nada a ver com genital. Então, mana, abre o olho, isso é uma arapuca. Só porque tu é mulher esperta e livre, tu é puta. Um sonho. Se metade te quer, e a outra também, não precisa mais ser homem nem mulher. Então eu vou, hein? Dica quente, cabulosa, atraente. Quando o boy abaixa as calças, tu arranca a pica no dente. Ai, tu arranca a pica no. Ai, A z nami już gość Ewa Łączyńska, wicedyrektorka Galerii Bewła w Tarnowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam. Kontynuujemy rozmowy z laureatami naszego plebiscytu na wydarzenie płyty i książkę roku. Dziś kierunek Tarnów, no i bardzo się cieszę, ponieważ zdaniem naszych słuchaczy wystawa Wielcy Sarmaci tego kraju, Wielkie Sarmatki tego kraju została wybrana wydarzeniem roku 2018. To jest jeden z najdłuższych tytułów, jakie wypatrzyłam w ogóle na wystawach zeszłorocznych, ale ten wybór, to wydarzenie roku, to było zaskoczenie dla ciebie, dla Tarnowa? Jak to odebraliście? Tak, już by było, krążą takie żarty, że wygraliśmy, są dwa typy, dlaczego. Albo dlatego, że też graficznie promował nas świetny plakat Magdy Burdzyńskiej i że być może publiczność klikała tylko na plakat. A drugi dlatego, że właśnie przekonał wszystkich ten nasz bardzo długi tytuł. No, ale to oczywiście tak trochę żartem. Natomiast myślę, że to było zaskoczenie. Po pierwsze już ta nominacja była zaskoczeniem, bo mieliśmy przyjemność po raz pierwszy być w waszym plebiscycie i myślę, że chyba się, no, raczej się nie spodziewaliśmy. Oczywiście mieliśmy nadzieję, że może się uda, ale także nawet zawężając tylko do części wystawowych, tam było bardzo wiele fantastycznych wydarzeń, bardzo z różnych dziedzin sztuki, ale już tylko biorąc pod uwagę wystawy, to byliśmy naprawdę w znakomitym gronie, więc tak chyba troszkę nie dowierzaliśmy, że może się nam udać, ale to była też no taka wielka przyjemność, to, że to się udało. To też jest taki sygnał bardzo ważny nie tylko może dla Tarnowa, ale też może dla różnych podobnych miast, które są w całej Polsce, które starają się robić świetne, pełnowartościowe projekty, takie bez kompromisów. Czasami też pracując w trochę mniejszym ośrodku jest taka pokusa, żeby pójść na skróty, bo może czasami jest trochę trudniej, tak? Zawsze jest mniej pieniędzy, zawsze się tak mówi, że no może publiczność nie doceni wszystkiego i czasem właśnie tych pokus, żeby trochę pójść na skróty i zrobić coś trochę łatwiej, prościej. Czasami się one pojawiają, a też i wasza audycja to zawsze pokazuje, że macie taki radar na całą Polskę i że też zwracacie uwagę na to, a jednak jest to, że doceniacie te wszystkie miejsca i to jest też niesamowite i też bardzo chciałam za to podziękować. Myślę, że nie tylko w swoim imieniu, ale też właśnie wszystkich osób, które pracują, prowadzą instytucje kultury w różnych miastach, tam gdzie zaglądacie. I to też jest taki sygnał dla naszych widzów, dla tarnowskiej publiczności, że to, co robimy w Tarnowie, jest ważne, jest doceniane, jest widoczne gdzieś dalej. Także to naprawdę była ogromna, ogromna niespodzianka i też właśnie taka bardzo miła rzecz, która teraz myślę, że będzie nas zachęcać jeszcze bardziej do tego, żeby jeszcze bardziej się starać i żeby jak najczęściej móc Państwa zapraszać właśnie do Tarnowa na kolejne wystawy. No właśnie, z ciekawością myślę, że niektórzy obserwowali wystawę. Wystawa się skończyła, ale powiedzmy parę słów, bo sarmatyzm to ogromny temat, pewien mit, legenda, taki fantazmat. Jak postanowiliście się już z tym zmierzyć? No tak, to rzeczywiście taki duży temat. My też przygotowaliśmy tę wystawę na obchody stulecia niepodległości i to też był taki trochę ryzykowny temat, bo z jednej strony ten sarmatyzm bardzo mocno budował naszą tożsamość, jakieś wyobrażenie też o kulturze, o stroju polskim, o pewnych manierach szlacheckich i tak dalej, które też weszły w taką popkulturę i w codzienność i to widać do dzisiaj i o tym też mówiła trochę wystawa. Z drugiej strony też, no właśnie to niedogadanie się szlachty i ten sarmatyzm doprowadził do upadku Rzeczpospolitej, więc miał takie podwójne dno. Z jednej strony pewnego rodzaju, no właśnie mit, fantazmat, kultura szlachecka, która jest ciekawa, jest warta uwagi, a z drugiej strony też jakieś różne pejoratywne rzeczy, które wokół niej narosły. Więc ta wystawa, no zadawała pytanie też o to, tak naprawdę, no właśnie jak też dzisiaj widzimy ten sarmatyzm, ale oprócz tego też pokazywaliśmy bardzo ciekawe prace artystów współczesnych, którzy interpretowali ten wątek w swojej twórczości. Pokazywaliśmy też bardzo ciekawe prace dzieł sztuki dawnej, głównie Tarnowskiego Muzeum, które posiada największą w Polsce kolekcję portretu sarmackiego, imponujący zbiór, który przyjechał tutaj z Ukrainy, z Podchorców, z dworu należącego do rodziny Sanguszków, która później była właścicielami Tarnowa i tak znalazł się w Tarnowie. I to też była taka okazja, żeby skupić się na tym potencjale lokalnym, wynaleźć właśnie taką niezwykłą kolekcję, która być może nie jest aż tak powszechnie znana, a na pewno na to zasługuje, żeby było o niej głośno. No i żeby właśnie przy udziale artystów współczesnych, którzy też mają często niesamowitą intuicję i potrafią stworzyć nowe dzieło, które w ciekawy sposób opowiada historię, przygotować tę ekspozycję. Trudno nie wspomnieć tutaj także o Marcinie Różycu, który był kuratorem wystawy, który gdzieś swoją wizją bardzo często odbiega od takich standardowych pomysłów. Nie inaczej było też i w tym przypadku. Tak, to jest świetny kurator, z którym mieliśmy już drugi raz przyjemność pracować. Pierwszy raz 2 lata temu na wystawie Wykrój Miasto Tarnów, kiedy przygotowaliśmy ekspozycję, która wzięła na warsztat stroje, modę tarnowską i poprzez ubranie, poprzez stroje z różnych epok i współczesne i dawne opowiadaliśmy historię tego miasta, która jest bardzo ciekawa, złożona, fascynująca. I Marcin, to co mnie bardzo urzekło w jego sposobie pracy, to jest właśnie to, o czym powiedziałaś, że bardzo szeroko patrzy na jakiś temat. Nie jest taki zaszufladkowany tylko do jednej dyscypliny, tylko umie to ogarnąć poprzez właśnie czy modę, czy inne dyscypliny. Trochę otwiera tę wystawę, wpuszcza sporo powietrza. Poza tym no, jest niezwykłym profesjonalistą i fantastyczną osobą pełną, która ma też duży talent, ale też bardzo dużo pasji, zaangażowania. Potrafi zaangażować też tę lokalną społeczność, która w Tarnowie go uwielbia. I myślę, że te tłumy, które były i na wernisażu, i na wszystkich wydarzeniach, to też właśnie to, że konkretne osoby budują jakąś sytuację, tak? Też potrafią zarazić sztuką. My też ciągle w BWA staramy się o nową publiczność. Mamy ją, jest bardzo fajna, bardzo, bardzo lubimy naszą publiczność, ale cały czas chcemy, żeby też jeszcze nowe osoby, czy z miasta, czy spoza, no, zaglądały do nas częściej, przyszły do nas pierwszy raz, miały ochotę przyjść kolejny raz, więc też dzięki takim charyzmatycznym osobom, jakim jest Marcin, no właśnie udaje się też ten wątek edukacyjny, właśnie zaproszenia nowej publiczności do galerii. Marcin Różyc, kurator wystawy, która się już skończyła. Wielcy Sarmaci tego kraju, wielkie sarmatki tego kraju. Pozwól, że zrobimy teraz krótką przerwę i o tym, co na przykład pojawi się w BWA w tym roku, porozmawiamy za chwilę. Gdy zmrok zapadnie, wzrok odnajdzie marzeń, skąd rzucość. Ilu już było tych, co próbowali przysiąc, nikt do serca. Erka spóźnia się, znów już godzinę, czas suszy ślinę. Straciło sens, imię, wiesz, ginie wszystko. Klatka po klatce, film jak żyć mi przyszło. Akcja w abstrakcie, synko, rytm niknie. Strach klatkę ciśnie, nie, to nie strach, a ciśnie. Nie, nie, nie, nie, nie zmieni nic już. Tylko bym umarł z uśmiechem na pysku od tak. Widzę niebo, ile to jeszcze potrwa. Może dobram się do pchał spotkać Piotra. Postać jajak, biało-niebieski zajazd, za parę buknie pajac. Co najwyżej może senku fala się gra gitara. Jestem w domu Piotra z aniołem stróżem. Był ze mną tam na dole, jest ze mną i na górze. Oby był jak najdłużej ciąg za nasze zdrowie. Bo samemu się nudzę, a tak to wędruje na chmurze. Człowiek w kapturze o białych skrzydłach, w powietrzu jak wilga. Niebo to wille, a nie paranoje villa. Widzę niebo, nie myślę. Widzę niebo, nie myślę. Noc ciemno w oczach, coś jak awaria w blokach. To ta chwila w żyłach. Krew znowu się miota, nie mów o kłopotach. Widzę niebo, nie myślę. Nie drażni nic. Daj irchę, szkła wytrze się masz Disney. Ten czarnie pysznie wierzę, wzrokiem otchłanierze. Żaden pieprzony pokój zwierzeń, tylko Eden jeden w swoim rodzaju. Jak tam mam blanty w paczkach, sauna non-stop, dam wam plan i jazda. Boskość zapisem welcome. Nagle wstrząsał ja pękła. Widzę dwóch lekarzy, słyszę na sygnale Erka leci przez włókniarzy, trząsąc jak tyłkiem modelka. Oj ból, czuję ból. Oj ból, czuję ból. Oj ból. Nie myślę. Widzę niebo, widzę niebo, nie myślę. Wracamy do rozmowy. Ewa Łączyńska-Witz, dyrektorka BWA w Tarnowie, jest z nami. Dzień dobry, drugi raz. Rozmawiałyśmy o wystawie, która zdaniem naszych słuchaczy została wybrana wydarzeniem roku 2018 w naszym plebiscycie. No ale trudno też nie porozmawiać o twoim, waszym pomyśle na galerię, bo na pewno to jest też część tego, co wpłynęło na ten wybór. Wydaje mi się, że no właśnie, że też chyba udało się nam stworzyć jakiś taki dosyć charakterystyczny rys, który już od kilku lat u nas panuje w galerii i który no, my realizujemy z satysfakcją i mam nadzieję, że nasza publiczność także. To znaczy, działając właśnie w takim mieście, jakim jest Tarnów, to znaczy miasto, które ma bardzo długą historię, szalenie ciekawą architekturę i wystarczy wysiąść z dworca i przejść 20 minut na tarnowski rynek, żeby zobaczyć no chyba wszystkie style aż w architekturze polskiej, żeby zagłębić się w ciekawe uliczki. I też Tarnów miał szczęście do niesamowitych osób, bardzo ciekawych, które w tym mieście mieszkały. No, przypomnę tylko kilka. Na przykład Tadeusz Kantor spędził tam swoją młodość, zdawał w Tarnowie maturę. Czy w Tarnowie wychował się Wilhelm Sassnal, fantastyczny współczesny artysta. Który zresztą bardzo chętnie wraca ze swoimi pracami do Tarnowa. No, tak, kilka razy mamy też w planie, ale jeszcze nic nie będę zdradzać. Tak, akurat dla Wilhelma taką ważną bardzo dzielnicą są Mościce, w których się wychował. Bardzo ciekawe, modernistyczne miasto, wybudowane pod Tarnowem, a teraz jest częścią Tarnowa, z ciekawą bardzo architekturą okresu międzywojnia. Więc jest kilka takich właśnie obszarów, które są po prostu ciekawe i pomyśleliśmy, że pracując w takim mieście, też pracując w galerii, która jest XIX-wiecznym pałacykiem, znajduje się w parku, obok którego jest mauzoleum generała Bema, że ta historia po prostu gdzieś cały czas się przeplata i że też być może zbyt często właśnie sztuka współczesna jest oddzielona od galerii, od wystaw muzealnych i właśnie nie ma tych pomostów takich, które pokazują, że to właściwie jest cały czas ta sama sztuka, tak tylko ona ewoluowała. Zbyt rzadko widzimy to razem i zbyt rzadko mamy taką możliwość, żeby uchwycić to, jak ona właśnie się rozwijała, że ten współczesny język z czegoś wynikał i może czasami go nie rozumiemy, ale to, jak wygląda sztuka współczesna, no właśnie wynika po prostu z ewolucji też świata, w tym właśnie sztuki. I pomyśleliśmy, żeby właśnie raz na jakiś czas, przynajmniej raz na rok, przygotować większą wystawę, która będzie brała na warsztat ciekawy wątek historii Tarnowa, takiego właśnie lokalnego potencjału i żeby do tego zapraszać artystów i żeby tym dzielić się z publicznością. I myślę, że to też jest coś, co jest charakterystyczne dla naszego programu i co wydaje mi się czymś ciekawym, fajnym, atrakcyjnym. I właśnie w ubiegłym roku była to wystawa poświęcona kolekcji portretu sarmackiego z Tarnowskiego Muzeum. Tych wystaw już było kilka. Była wystawa dotycząca żydowskiego Tarnowa, romskiego Tarnowa, dotycząca młodości Kantora w Tarnowie, czy podtarnowskiego Zalipia, bardzo ciekawej wsi. Z malowanymi domami, dokładnie, kolorowymi. Dokładnie. Ale w tym roku też szykujemy taką niespodziankę dla Państwa i taka okazja będzie od końca czerwca do połowy września, żeby przyjechać do nas i żeby zobaczyć wystawę Wiosna, lato, jesień, zima ludów, którą przygotowujemy wspólnie z Moniką Weichert i z Krzysztofem Gutfrańskim. I to będzie wystawa, która będzie dotyczyła postaci Bema, który urodził się w Tarnowie, generała, który był bohaterem Wiosnoludów, a po sąsiedzku z BWA, za górką parkową, znajduje się mauzoleum generała Bema, grób, do którego zostały sprowadzone prochy Bema z Aleppo w roku 29. To jest 90 lat, 90. rocznica powstania tego mauzoleum, sprowadzenia ciała generała Bema. Z drugiej strony 225 lat od jego urodzenia i jeszcze kilka rocznic się w tym roku składa i pomyśleliśmy, żeby wykorzystać tę okazję wspólnie z Tarnowskim Muzeum. Też szykujemy wystawę współczesną, ale która też mówić będzie trochę i o historii i o na pewno też tam znajdą się elementy sztuki dawnej. Czy ty od lat sterując już galerią BWA masz jakiś przepis, jakąś receptę na to, jak dobrze, rozsądnie i też atrakcyjnie prowadzić takie miejsce? No nie wiem, ja każdego dnia się budzę i myślę sobie, a jest jeszcze dużo do zrobienia, jest jeszcze. I to też mnie bardzo napędza, tak, że to właśnie działając też w takim mieście, trzeba jeszcze oswoić publiczność z tym językiem sztuki współczesnej i to też mnie jakoś napędza. Myśmy też postawili na budowanie programu, który balansuje, tak, między wystawami, które są takie bardziej awangardowe, bardziej odważne, a też takimi, które dla części społeczności pokazują prace, które są bardziej znane, są stworzone trochę w bardziej takiej klasycznej formie. Też dużo nacisk kładziemy na prezentacji tarnowskich artystów, lokalnych artystów, zarówno tych już trochę starszych, ale też debiutów. I wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju też program, który właśnie łączy różnego rodzaju wydarzenia, które układając się w skali roku, no właśnie są ciekawe, różnorodne. Wydaje mi się, że to jest jakiś sposób na pracę, przynajmniej w tego rodzaju miastach podobnych do Tarnowa, gdzie także właściwie działa jedna galeria sztuki współczesnej. Tych miejsc wystawienniczych jest kilka, ale my jesteśmy jedyną instytucją, w której w statucie jest prezentacja sztuki współczesnej, więc to też jest taki duży obowiązek, który na nas ciąży i który staramy się jak najlepiej wypełnić. Zapraszamy oczywiście do BWA w Tarnowie, do galerii, którą na pewno warto odwiedzić. No i jeszcze raz gratulacje, Ewa Łączyńska-Witz, powodzenia i najlepszego w nowym roku. Bardzo raz jeszcze dziękuję wszystkim internautom, którzy oddali na nas głos i zapraszam do galerii. Bardzo dziękuję. Dwie silne kobiety, wcześniej Ewa Łączyńska-Witz, teraz Miss Kittin, a przed nami kolejne spotkanie z bardzo silną, ciekawą dziewczyną i obiecałam, że wrócimy do Cieszyna i tak się stanie za chwilę, ale o wszystkim już wie i opowie Jan Niebudek. A przed nami dziś kolejna premiera polska, to Anna Cieplak, autorka, ale też animatorka kultury, działaczka społeczna i jej najnowsza powieść zatytułowana Lekki bagaż. Troje przyjaciół albo więcej niż przyjaciół, Wera, Basia i Olkowy, Cieszyn, w którym żyją i dylematy, przed którymi przyjdzie im stanąć. Okazało się trochę takich książek, które były bardziej osadzone na wsi, na takiej prowincji już faktycznie bardzo małej. Natomiast jeżeli chodzi o taką sytuację małych miasteczek, to mam wrażenie, że tego nie ukazało się dużo i to jest taki ważny temat do pisania nie tylko z takiej perspektywy estetycznej, ale z takiej perspektywy, że ludzie, którzy tam żyją, jednak pomimo tego, że nie wiem, styl życia może być zbliżony do osób z większych miast, to jest związane z usytuowaniem społecznym, z wykształceniem, no to jednak choćby dostępność do pewnych dóbr kultury jest jednak nieco inna. w takich miejscach i w związku z tym ona generuje trochę inne problemy, trochę inne relacje w takich przestrzeniach i wydawało mi się, że to jest taki obszar do opisania z takim ukazaniem tego i cieniów i blasków. Ta książka ma wiele wątków, które nie są takie jednoznaczne i też na tym mi zależało, żeby faktycznie pokazać to z wielu stron i brać pod uwagę też to, że na prowincji jest być może większa szansa na spotkanie się z osobami, które bardzo się od nas różnią. I jeżeli chodzi o ich miejsce urodzenia i o to, jaki mają światopogląd i po prostu nie da się ich uniknąć, bo ta społeczność jest jednak niewielka i dużo ludzi zna się, wita się na ulicy, żyje się po prostu trochę inaczej. Tutaj przede wszystkim oglądamy troje 30-latków. To jest taka, no, można powiedzieć, młoda inteligencja. Gdzieś tutaj jako miejsce pracy pojawia się szkoła, ale także organizacja pozarządowa. To jest spotkanie tych młodych ludzi z instytucjami, w których pracują i ze wszelkimi ich ograniczeniami, czyli takie spotkanie z rzeczywistością i jacy oni są w konfrontacji z tą rzeczywistością. No różnie z tym bywa. Właśnie tutaj ten tytułowy lekki bagaż okazuje się być czasami ciężki do uniesienia przez bohaterów, szczególnie kiedy też przyglądamy się z perspektywy osób, które są teoretycznie w o wiele trudniejszej sytuacji życiowej. W tej książce też bardzo zależało mi właśnie na tym zderzeniu i pokazaniu, że można też wspólnie zdziałać różne rzeczy niezależnie od tego usytuowania. Tam w zasadzie jest nawet taka sytuacja, kiedy oni zaprzyjaźniają się z tak zwanym, mówię, beneficjentem, bo oni sami śmieją się z tego sformułowania, że chłopak, który kiedyś był osobą, której pomagała fundacja i-kropka prowadzona przez Weronikę, stał się po prostu ich przyjacielem. I ten moment takiej pozytywnej relacji i poczucia wspólnoty nawet w jakimś sensie jest tam możliwy, ale w pewnym momencie dochodzi do tego, że oni zaczynają się różnić na poziomie tego bagażu, tych doświadczeń, przeżyć, które nagle zaczynają do nich wracać, więc to była też taka próba pokazania, jak wiele może się zmienić w wyniku jednej drobnej sytuacji, jak ona może namieszać w ich relacji, ale też w ich spostrzeżeniach na temat rzeczywistości, że nagle okazuje się, że taką układankę małomiasteczkową można dosyć prosto zaburzyć i to jest jednak takie trzęsienie ziemi dla tych bohaterów w jakiś sposób i oni muszą po nim na nowo się skonfigurować. Pomimo tego, że oni reprezentują w jakimś sensie inteligencję, czy nawet można ich tam po prostu z prekariatem w zasadzie zidentyfikować, jeżeli chodzi o tam formy zatrudnienia. Bo nie z klasą średnią w żadnym razie. No nie, niestety jakby typ umów, który im przysługuje, nie za bardzo by oddawał taką sytuację. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to ich też może łączyć z tymi bohaterami, którzy zmagają się z kryzysami paradoksalnie, bo różni ich przede wszystkim to, że ci bohaterowie, którzy pochodzą z domów, gdzie zmagali się z pewnymi problemami, jest takie mniejsze poczucie bezpieczeństwa, że oni po prostu rzadziej mogą zaryzykować niż ci bohaterowie. Jakby pomimo ich tam różnych sytuacji, no to jednak jak im się noga podwinie, to mają wsparcie w rodzinie i tym się po prostu różnią. Jak się pojawili ci bohaterowie? Jest Olkowy, Basia, Weronika, jeszcze oczywiście inne postaci też, natomiast przede wszystkim te. Czy to była po prostu obserwacja rzeczywistości? W zasadzie to było takie spostrzeżenie równoległe, bo sama książka oczywiście z fikcją wszystkich tych bohaterów wymyśliłam na rzecz powieści, ale wydaje mi się, że w dużym stopniu odnosi się to też do jakichś tam doświadczeń życia w takim małym miasteczku, do tego, że sama w zasadzie jestem w podobnym wieku, więc mniej więcej widzę i słyszę, jak ludzie funkcjonują i w takim znaczeniu to jest książka, która jest inspirowana rzeczywistością i takie osoby jak moi bohaterowie to jest teoretycznie tylko 9%. Także nie wyczytałam po napisaniu książki, więc nie są oni jakąś bardzo reprezentatywną grupą. Natomiast no, wydawali mi się ciekawi z tego względu, że oni jednak mają trochę inne oczekiwania wobec życia i że ich postawa jest taka potrzebna po prostu, bo oni chcą wprowadzać zmiany w swojej lokalnej społeczności, żeby też po prostu było trochę lepiej. Lekki bagaż to najnowsza powieść Anny Cieplak. Polecamy. Jan Niebudek i Anna Cieplak oraz Wera, Basia i Cieszyn, który także jest bohaterem książki Lekki bagaż. Polecamy, bo wiemy, jak Anka Cieplak potrafi pisać wcale o tak, nie o takich miastach, które są największe. $20 wszystko. Do you hate what you see? Like I do. I tak nam przyśpiewuje Boy Genius. Gdyby komuś było mało czytania albo chciałby poczytać coś innego, to teraz właśnie Trójkowy Chuligan. Trójkowy Chuligan Literacki. Jan Józef Lipski powraca w dwóch tomach. Biografia źródłowa Jana Józefa Lipskiego, autorstwa Łukasza Garbala, naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Lipski to postać, którą pan próbował zmieścić w dwóch grubych tomach. To i tak chyba za mało. I jest to postać, która nie pasuje do żadnego schematu, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Antykomunistyczny socjalista, to się jeszcze mieści, ale nic więcej nie pasuje do żadnego ze schematów, które dzisiaj mamy, tego jak można sprofilować się ideologicznie, politycznie, partyjnie, filozoficznie. To właśnie była wielka intuicja Piotra Kłoczowskiego, wicedyrektora Muzeum Literatury, kuratora naszego instytutu, który kilkanaście lat temu powiedział, że warto przypomnieć zapomnianą postać Jana Józefa Lipskiego, bo przy jego życiu można przypomnieć najnowszą historię Polski, patrząc na to, z jak wielu osobami się spotykał, jak wiele osób potrafił łączyć, jak wiele środowisk potrafił łączyć. No, nazywano go prezydentem opozycji, to Janusz Potański wymyślił w latach 60. I faktycznie ta intuicja Piotra Kłoczowskiego się w toku tych badań potwierdziła. To no, niesamowity człowiek. Ja żałuję, że nie mogłem go poznać osobiście, ale mam wrażenie, że przez czytanie jego tekstu, że przez rozmowy z kilkuset osobami, spośród których no naprawdę ciężko było znaleźć kogoś, kto miał jakieś krytyczne uwagi pod jego adresem. To jest niesamowite, że można tak pozytywnie patrzeć na to, co się działo. To jest wielki, pozytywny wzór. Czasem mam wrażenie, że Jan Józef Lipski jest spadkobiercą czasów go poprzedzających, że właśnie nie pasuje do tych schematów drugiej połowy XX wieku, bo jest głęboko zakorzeniony w pewnej wizji PPS-u, działalności Polskiej Partii Socjalistycznej, która nie przystaje do żadnych późniejszych, ani też związanych z innymi krajami wzorców. Wystarczy powiedzieć, że to PPS, a przynajmniej ten mainstream PPS-owy, czyli ta cała frakcja niepodległościowa, tak naprawdę stworzyła drugą RP. To niektórzy zarzucali Lipskiemu na początku lat 90., kiedy próbował reaktywować PPS, próbował reaktywować tradycyjną polską lewicę, protestując przeciwko zawłaszczaniu lewicy przez spadkobiercę PZPR. Właśnie to, że on jest żywcem przyniesiony z XIX wieku. Tymczasem no, trochę ta książka też pokazuje, że on jednak był konsekwentny, że to większość w tym przypadku nie miała racji. On szedł ścieżką konsekwentnego wyboru od czasów swojego dzieciństwa, kiedy wybuchła wojna, miał 12 lat. Wtedy już miał sympatie PPS-owskie i faktycznie, tak jak słusznie pan mówi, trzeba przypominać o tej tradycji niepodległościowego polskiego socjalizmu, PPS-u, który wybudował w dużej mierze drugą Rzeczpospolitą i który był największym wrogiem dla komunistów. Tak? Właśnie, Lipski z wielu powodów zżymał się na totalitaryzm komunistyczny, na zawłaszczanie tradycji lewicowej przez PZPR, jak i na próbę zmonopolizowania patriotyzmu przez PZPR. Lipski próbował budować nienacjonalistyczny, ale jednak szczery i gorliwy patriotyzm polski. Tak, przez całe życie walczył, jasno to mówił, z zawłaszczaniem słów. I to zawłaszczanie słów ma długą tradycję, bo w latach 40. takim słowem zawłaszczonym przez ówcześnie rządzących była demokracja, front demokratyczny. No, dzisiaj tego nie czujemy, ale no, ta demokracja była bardzo mocno zawłaszczona, tak samo jak kolor czerwony. Później takim słowem stało się słowo socjalizm. Ja sam na początku lat 90. no to słowo jakoś odrzucało, bo zostało tak skutecznie zawłaszczone przez PZPR. No i zawłaszczanie słowa patriotyzm, które też dzisiaj się często zdarza. Też Lipski mówił jasno o patriotyzmie, ale mówił, że patriotyzm jest jak miłość bliźniego. To znaczy, jak miłość do rodziny nie wyklucza miłości bliźniego, tak samo patriotyzm nie może być ksenofobią, nie może być mylony. Ja bardzo żałuję, że ten jego klasyczny tekst Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy nie jest lekturą obowiązkową w szkołach, bo pokazuje krytyczną, ale pełną miłości odczytanie historii Polski, nie uciekające od trudnych spraw i to takich wcale nie związanych z ostatnią wojną, tylko chociażby z legionami, które masakrowały ludność chroniącą się w klasztorach Hiszpanii, walcząc o Napoleona. Lipski przypomina, że musimy się zmierzyć z historią, żeby dobrze ją rozumieć, żeby nie popełniać błędów, ale mamy jakąś tradycję, która nas do czegoś zobowiązuje. Jedną z pierwszych, jak się później okaże, licznych inicjatyw Jana Józefa Lipskiego to już w czasie studiów takie koło samokształceniowe, klub pikwikistów. Ten rys, to odwołanie się do Dickensa gdzieś było u początku jego myślenia o Polsce, o literaturze. Dlaczego akurat odwołanie do Pickwicka? Co takiego ich pociągało? Dlaczego nagle postać z literatury dickensowskiej była tak aktualna na przełomie lat 40. i 50.? A tak aktualna jak miś w klapie, który nosił zamiast jakiegoś znaczka partyjnego. Myślę, że chodziło przede wszystkim o poczucie humoru. Lipski zauważył wielokrotnie, że fanatykami nie stają się ludzie, którzy mają jakiś dystans. No, dystans jest najlepiej wyczuwalny w poczuciu humoru, w dystansie do siebie. I tutaj chodziło o groteskę, o to, żeby nie brać na 1000% jakichś haseł. I to były dwie postawy, które ze sobą współgrały. Poczucie humoru i cynizm. Przy ten cynizm rozumiany inaczej niż potocznie. I tutaj chciałbym to od razu wytłumaczyć, bo mam wrażenie, że dzisiaj badacze czy młodzi ludzie, którzy interesują się historią, popełniają pewien błąd, nie rozumiejąc atmosfery ludzi. Kiedy się czyta dokumenty i coś jest napisane, to wtedy czyta się to dosłownie. A bardzo często to było takie mrugnięcie okiem. Lipski pracował w Państwowym Instytucie Wydawniczym i tam był taki zwyczaj omawiania zdarzeń poprzedniego dnia przez wybraną osobę z pracowników. I akurat Lipski miał do wygłoszenia taką prasówkę dzień po śmierci Stalina. No i teraz miał dylemat moralny. Co tu zrobić? Mógłby oczywiście zachorować dyplomatycznie, ale to byłoby nie w porządku. No ale pójść i tak na serio kadzić coś, kiedy to było po prostu wbrew prawdzie, nie mógł. No to wychwalał Stalina, ale to było czytelne dla wszystkich wówczas z wyjątkiem największej stalinówki w załodze, że to był sprzeciw. Dlatego, że Lipski powiedział o Katyniu. Powiedział, towarzysz Stalin, który tak troskliwą opieką otoczył żołnierzy polskich w 1939 roku. I to nie było na poważnie. Groteska, miś w klapie, ironia, traktat moralny Czesława Miłosza. I tak jak pan mówił, Lipski był takim ambasadorem marzeń. Tak jak używając cytatu z traktatu moralnego określiła go Magdalena Grochowska. Był ambasadorem marzeń. Ambasadorem takiej Polski szklanych domów Żeromskiego, jaką chciałby dla wszystkich sprawiedliwie. 8 minut to zbyt mało, by zmieścić postać tak wielką i niepasującą do schematów jak Jan Józef Lipski. Niech to tylko będzie zachętą do tego, żeby sięgnąć po 2 solidne tomy Łukasza Garbala. Jan Józef Lipski, biografia źródłowa. Dziękuję panu bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. Tak, rozmawiał Mateusz Matyszkowicz, a wspólnie chuliganiliśmy dziś w składzie Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i ja, Agnieszka Obszańska. Dziękujemy, a za tydzień co? Za tydzień słyszymy się ze Szczyrku.